21:00, więc zaczynamy, myślę. Gotowi wszyscy? Tak jest, dajemy, startujemy. No to start. Kontestacja. I głos ma Kamil Cebulski. Witam, Rzeczyk Cebulski, Kamil z tej strony. Dzisiaj mamy 7 czerwca 2011 roku, ale ten czas szybko biegnie, godzina 21:00, a my mamy dzisiaj gościa, jak co tydzień przedsiębiorcę, jest nim pan Tomasz Bortkiewicz. Witam, panie Tomku. Dobry wieczór, kłaniam się, bardzo miło, Tomek Bortkiewicz. Słyszymy się. Dziękuję bardzo, że zechciał pan tutaj nas do nas na tą godzinkę gościć w audycji. Ja może powiem kilka słów o panu. Mianowicie, no, z biznesem już pan działa ładnych, nie wiem, około, nie wiem, 30 lat, 20. I co? Zrobił pan tak, hurtownię, firmę sprzedającą jakieś farmaceutyki, biura rachunkowe. Przez kilka lat był pan prezesem takiej firmy jak Ursus, tak? Każdemu chyba znana taka firma. Potem jeszcze była, kozienice jeszcze były, to też pan tym kierował. I masa innych przedsięwzięć. Niech pan powie nie za dużo tego, tak? Po taką skaczę z kwiatka na kwiatek. Tak, rzeczywiście, tych kwiatków było bardzo dużo. Ale to ustawia człowieka tak, żeby można jakąś wypadkową znaleźć. W końcu zbliżyłem się do 50 i czas się ustatkować. Także okay. O tym ustatkowaniu też będzie. A tych kwiatków po drodze było bardzo dużo. Bardzo dużo ciekawych doświadczeń. Unikalnych doświadczeń. Okej, okay, a czym się pan na dobrą sprawę teraz zajmuje? No, teraz prowadzę własne firmy. Mm-hmm. Kilka, które zajmują się zarówno doradztwem, czyli konsultingiem generalnym, czyli takim, powiedzmy, restrukturyzacyjnym czy ustawiającym biznes. Następnie energetyką odnawialną, druga firma. No i trzecia firma to jest taka zabawka, taki startup branży spożywczej. To może ktoś z państwa słyszał, takie patent na jajeczko. O. Nie słyszeliście. To jest związane z takim wzorem przemysłowym europejskim, bo jestem właścicielem takiego wzoru przemysłowego. Połówka skorupki jajka jako produkt spożywczy. Jest to również opatentowane w Stanach. To był skomplikowany proces i w tej chwili prowadzimy taki startup, który to ma na celu wprowadzić do cateringów, do mieszkań, do domów, do gospodarstw domowych, do restauracji właśnie takie danie nowe. A jest to ewenement, ponieważ bardzo mało produktów spożywczych ma szansę korzystać z ochrony prawnej. No. Daje nam to pewien komfort we wprowadzeniu tego, ponieważ jesteśmy trudni do zaatakowania. Konkurencja nie może zrobić nam drugiego hot doga, drugiego hamburgera czy takiej samej kanapki, bo to jest coś, co jest chronione. No właśnie. Tak? Ja słyszałem, że niedawno została opatentowana roślina, czyli jakaś taka modyfikacja genetyczna pewnej rośliny. Nie uważa pan, że to trochę idzie w tym kierunku? Takie patentowanie, nie wiem, roślin? Niedługo ludzi będą patentować? Tak, to też jest jakiś kierunek. Natomiast mój pomysł jest bardziej banalny, dużo bardziej prosty, dużo bardziej banalny i nie ukrywam, że uważam, że dużo bardziej genialny. Okej, okay. No to gdzie jajka można kupić? A można kupić obecnie w sieci na przykład Rossmann. O. Można kupić w Piotrze i Pawle. O, no to na nasze miasto nie zrobiło się Piotra i Pawła, ale Rossmana mamy, więc zajrzyj. Najlepiej w Rossmanie, bo Rossmann ma taką dewizę, że jest oknem na świat dla młodych ludzi. Nie wiem, czy państwo znacie tę misję Rossmana. Są bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo Rossmann jest w tej chwili obecny w wielu polskich miastach. Zbudował sobie sieć. W tej sieci również zaczął umieszczać produkty spożywcze. I nasz produkt, który jest całkowicie startupem, okazało się, że znalazł się na tej liście produktowej i nieźle się tam całkiem sprzedaje. A jest, no to, to, jest to taka wersja tego produktu, jeszcze tak skorzystam z możliwości reklamowania się. Jasne, proszę. Jest to taka wersja produktu na razie, która jest przeznaczona tylko dla konsumentów domu, czyli dla pań domu. Jest to pudełeczko z wafelkami, bo w tej chwili jest w postaci wafla, połówka jajeczka, do której można sobie przygotować dowolną przekąskę. W przyszłości jeszcze chcemy do tego robić tuby z gotowymi takimi farszami, wersję cateringową i wiele innych. Wersje dla dzieci, dla nie, pod tytułem nakarmić niejadka, bo okazuje się, że z badań, nam, które cały czas robimy, okazuje się, że mamy dwie grupy klientów. Jedna grupa klientów to są mamy, które kupują dla dzieci i tym dzieciom urządzają w kuchni zabawę. Ta zabawa polega na tym, że dzieci to wypełniają sobie te wafelki czymś, bądź mamy karmią je jakimiś sałatkami, których one nie chcą jeść, albo jajecznicą ze szpinakiem i tak dalej. I to te jajeczka są takimi koparkami, które dzieci uwielbiają. Już mamy takie dzieci, które szantażują rodziców, że jajeczko ze szpinakiem to tylko jak będzie wafini, bo nasz produkt się nazywa wafini. No i to ładnie tutaj produkt do szantażowania rodzicom. No tak jest przypadkiem. I druga grupa klientów to są panie, które czasem lubią zaskoczyć swoich gości czymś atrakcyjnym i właśnie podają klasyczne dania, jakieś sałatki, tego typu właśnie w tych naszych wafelkach, co budzi powszechne zaskoczenie, bo to jest jajko faszerowane czymś innym. Ale mamy również opatentowanych kilkadziesiąt innych kształtów, różne takie zabawki dla dzieci, okay. Jakieś samochodziki, samolociki i tak dalej. Jest to bardzo ciekawy produkt, rozwija się w dużym tempie i myślę, że to jest jeden z ciekawszych startupów. Ale żeby taki startup zrobić, to trzeba było zrobić w życiu wiele startupów. No właśnie, to mnie najbardziej ciekawi mnie ten moment, bo podejrzewam, że no tak, chodził pan do szkoły, szedł na studia i myślał co, będę przedsiębiorcą, przecież to nie były jakieś takie czasy przyjazne przedsiębiorstwom. Okay, to o smutnych czasach wam opowiem, dlatego że ja już w tym roku kończę 50, więc w moim domu liczyły się tylko wolne zawody. To znaczy ojciec, który był lekarzem, mówi inżynier, lekarz. I dzieci miały bardzo krótką listę do wyboru. Ja z tej listy wybrałem medycynę, skończyłem medycynę i byłem szczęśliwym człowiekiem, który od razu po studiach nie miał żadnego problemu, żeby rozpocząć pracę. Mało tego, w połowie studiów już uczyłem innych studentów, bo już podjąłem pracę jako wykładowca akademicki. Nie było kasy, trzeba było jakieś zarabiać. Także swoją żonę przyszłą, obecną zresztą, uczyłem anatomii w Akademii Medycznej w Gdańsku, byłem asystentem, sam będąc studentem czwartego roku, czyli w połowie studiów, już uczyłem tych pierwszaków. Tak to było. A dorabiałem, w akademiku miałem w ciemnię fotograficzną, dorabiałem na zdjęciach. Także z tych zdjęć udało mi się na studiach mieć dwójkę dzieci, samochód i jak na tamte czasy żyłem fantastycznie. Po studiach praca czekała na człowieka, bo to były takie chwile, kiedy lekarze w lot dostawali pracę. No i wszystko się dobrze układało. Chyba ciągle tak jest, że jakoś tak lekarzy ciągle wiecznie mało. Ciągle wiecznie mało, tylko problem mój polegał na tym, że jak podjąłem pracę jako pan doktor, to musiałem zaprzestać robienie tych zdjęć i różnych innych rzeczy. Okazało się, że życie was spadła wielokrotnie. A rodzina rosła. No i tu były problemy. Ale popracowałem troszkę jako lekarz. Byłem... A z jaką specjalnością? Pediatra. O, czyli dzieci. Robiłem, tak. Robiłem pediatrię. No i to był już rok, żebym się nie pomylił, 88-89. Szło mi bardzo dobrze, byłem zadowolony. Nie, ponieważ zawsze się rzucałem w wir pracy, to nie wracałem do domu prawie całymi miesiącami. Dyżur, szpital, przychodnia, pogotowie, tak w kółko na okrągło. No i stało się. Ponieważ potrzeby były takie, a nie inne, to jako najmłodszy lekarz w tej miejscowości, czy jeden z młodszych, zdecydowałem się, a to było jeszcze za komuny, zdecydowałem się zrobić prywatną praktykę. Ale nie taką prywatną praktykę, jak te wszystkie, przepraszam, staruchy. Tylko zatrudniłem pielęgniarkę, postawiłem w mieście trzy szyldy i po pracy, zamiast jechać na do pogotowia czy do szpitala, emerytka jakaś wynajęta również przyjmowała mi zlecenia do tych dzieci i własnym samochodem jeździłem na wizyty. To było za komunie jeszcze. W komunie jeszcze. To było genialne, dlatego że wreszcie te matki umęczone z tymi maluchami, noworodkami, niemowlakami, nie musiały z tymi zakatarzonymi dzieciakami biegać gdzieś tam w kolejki stawać, tylko do nich pan doktor jeżdżał. W razie czego z pielęgniarką, zastrzyk, nie zastrzyk, co tam trzeba. Pełen instruktaż. Zatem się tak przedsiębiorstwo rozwinęło w krótkim czasie, że praktycznie zrezygnowałem z dyżuru w szpitalu. Jak zrezygnowałem z dyżuru w szpitalu i okazało się, że to się kręci, to się w mieście zrobił problem. No i pani dyrektor szpitala ZOZ-u, to był zespół opieki zdrowotnej, ze swoim zastępcą, który był jednocześnie, nie wiem czy znaczy taką instytucję, pierwszy sekretarz zakładu POP, czy tam coś w tym rodzaju jakiś partyjny, też pan doktor, no zaczęli mi robić podgórkę. Ja nagle się dowiaduję, że tego dnia mam dyżur, albo tego dnia mam gdzieś tam wyjazd jakiś służbowy do jakiegoś innego szpitala, bo gdzieś tam zastępstwo i tak dalej. Zaczęła się takie ganianie, żeby mnie... Taka zawiść, tak. No ponieważ ja wtedy byłem piękny, młody i pewny siebie, to po paru tygodniach takiej jazdy rzuciłem papierami, zwolniłem się z tej pracy i powiedziałem, że z takim chamstwem nie będę pracował. I tylko na swoim wtedy już. Tylko na swoim. No ta praktyka mi dalej szła nieźle. No ale oni wymyślili drugą pułapkę osobową na mnie, polegającą na tym, że jak musiałem dziecko skierować do szpitala, a były przypadki bardzo często, to okazywało się, że dziecko nie było przyjmowane, tylko było wysyłane do innej miejscowości albo jakaś inna forma kontestacji była. Ponieważ tu zaczęła w grę wchodzić, oni byli bezpardonowi i zaczęła wchodzić już kwestia zdrowia i bezpieczeństwa tych dzieci, to musiałem z tego po prostu zrezygnować. To przykra sprawa. To był rok przełom 88-89, takie lekkie rozluźnienie. Więc jakimś cudem udało mi się jeszcze jako na famie tej, że jestem lekarzem, bo to sobie od razu ustawiało człowieka w danym mieście. Jakimś tam cudem chyba w biurze podkomisji dowiedzieli się, że ze wszystkim walczę, że walczę z tymi, z tym betonem. Dostałem jakiś tam paszport i wyjechałem za granicę. Na budowę dostał pracować, do Hamburga. Domy budować, domy remontować. Także jak teraz słucham, parę lat temu jak była Irlandia, Anglia, no to ja to przeżywałem dokładnie to samo, tylko że 20 parę lat wcześniej. No właśnie, ale wcześniej też ludzie wyjeżdżali, ale jakoś tak chyba wracali wtedy ludzie jeszcze do tego kraju, bo ja wiem, że akurat trochę się powstrzeczałem, tak na takiej konferencji byłem przez Krajową Izbę Gospodarczą organizowaną. Jak sobie zacząłem liczyć, to moja klasa w liceum liczyła 33 osoby, a obecnie 5 osób jest w Irlandii siedzi. Jakoś nie planują wrócić. Wtedy były różne fale tej emigracji. Były takie emigracje rzeczywiście polityczne. Ja do tej się nie zaliczałem. Te polityczne były troszeczkę wcześniej. I rzeczywiście trzeba było się zrzec obywatelstwa i ci nie wracali z reguły. Ja należałem do takiej późnej fali, może nawet takiej emigracji zarobkowej, pod koniec lat 80. Bez żadnych tam podtekstów politycznych, chyba że traktować to, że mnie tam w tym ZOZ-ie politycznie atakowali, ale to była zawiść czysto ekonomiczna. I po prostu była niesamowita przebitka, bo ja byłem w stanie powiedzmy na tej budowie zarobić takie pieniądze, wracało się do Polski po kilku miesiącach, czy tam raz na parę miesięcy i rzeczywiście to był jakiś duży kapitał na rozpoczęcie właśnie jakiejś firmy. Aż mnie korci zapytać, jaka ta firma z tych oszczędności powstała? No przede wszystkim to zaczynałem na budowie, skończyłem troszeczkę bardziej ambitnie, bo pomagałem swojemu jakiemuś tam szefowi już prowadzić księgi, jakieś tam deklaracje VAT-owskie i tak dalej. Okazało się, bo trafiłem z Hamburga do Londynu i w Londynie kontynuowałem pracę jako budowlaniec i później już trochę księgowy, samouk. No w każdym razie ten system podatkowy tam jest niezwykle prosty. Nie tak jak u nas oparty na zasadzie memoriałowej, tylko kasowy. Wpłynęło to jest, nie wpłynęło to nie ma. Papiery wystawione się nie liczą, dopóki nie wpłynęła kasa. System banalnie prosty. Tak jest. Nie tak jak u nas, no ale tak, lekarz, budowlaniec, księgowy, no to strasznie, strasznie bujne to życie. Przepraszam, bo tutaj troszkę problemy na łączach. Nie słyszałem. Znaczy, ale to już kolejna branża, w którą tutaj wchodzisz, księgowość, tak? No jeszcze wcześniej była fotografia. Ja wracając na chwileczkę do moich studiów w Gdańsku, no to już mnie tam fotografowie różni ścigali, bo wiedzieli, że już jest, pojawiło się coś na rynku, tylko nie mogli tego zlokalizować. Ja tam miałem okres w połowie 80. lat, kiedy tam prawie lokalny rynek zmonopolizowałem. To nikt nie wiedział, gdzie ta pracownia jest. W podziemiach w akademiku. Ale wracając do tego, do tej historii, to tak. W Londynie troszkę kontaktów nawiązałem jakichś handlowych. Także wróciłem do Polski już nie tylko z pieniędzmi, ale i z pomysłem. Pieniądze to nie były wielkie, to było kilka tysięcy funtów, ale one w tamtym czasie miały wartość chyba kilkudziesięciu tysięcy funtów dzisiaj. Myślę, oczywiście, że co najmniej to 1-0 więcej było. I to było to była kwestia ekonomiczna, ale to było dużo ważniejsze. To chłonność rynku. To był rynek, na którym niczego nie było. I praktycznie każdy pomysł, o ile człowiek sam go nie zepsuł, to musiał się udać. Także najprostszym schematem, nie używając swoich kontaktów tam pozyskanych w Londynie, powstała firma Export-Import. Eksport był praktycznie martwy, a import żył. Jakaś hurtownia, różne rzeczy, buty, szwarc, mydło i powidło. Tak to było. No, skończyło się na jakichś parafarmaceutykach, bo to było jednocześnie testowanie rynku. Szło wszystko, ale chodziło o wytypowanie czegoś, co będzie miało jakąś perspektywę. No i ta perspektywa trwa do dzisiaj. Dlatego, że do dzisiaj jest to taka firma rodzinna, którą obecnie moja żona prowadzi. No i ona jakimś tam sukcesem się zakończyła, czy jest cały czas ten sukces jakoś kontynuowany, bo jest to jakaś tam podstawa utrzymania domu, a moje pomysły to są jakieś ekstra. Czy udadzą się lepiej bądź nie. I dzięki tej firmie zresztą mogłem podjąć pracę na państwowym, która nie dawała pieniędzy, ale dawała niesamowite doświadczenia. No właśnie, bo aż mnie korci zapytać, bo skoro to te takie piękne czasy, ten dziki kapitalizm, który trwał te kilka lat u nas, no to skąd się wziął ten epizod zarządzania firmami państwowymi, no i to takimi dosyć starymi, jak Ursus na przykład, czy cała reszta? On się wziął właśnie stąd, że bardzo wcześnie, na początku lat 90. dzięki tej firmie, którą założyliśmy bardzo szybko, dobyliśmy jakąś stabilizację i praktycznie mogę powiedzieć, że 20 lat temu już byliśmy taką rodziną, która na tamte czasy miała wszystko. Dom, samochody, dzieci, uporządkowane wszystko i tak dalej. Jak gdyby w tamtym okresie zaczęliśmy się troszkę bawić tym wszystkim. Nie rozwijać może tego biznesu za wszelką cenę, natomiast bawić się i też nie bawić się w jakiś spektakularny sposób, ale tak, żeby przeżyć coś ciekawego. No ja wystartowałem w jakimś konkursie na spółkę pracowniczą w Ursusie. Nie mam pojęcia nawet, co mnie podkusiło do tego. Wygrałem ten konkurs ze względu na to, że wcześniej musiałem tą firmę prowadzić, czyli rachunkowość musiałem mieć w jakimś tam paluszku, jakieś zasady marketingu, jakieś trochę obycia, miałem troszkę większego, trochę więcej niż tamci konkurenci, którzy z warsztatu zostali wyrwani. No i zostałem prezesem takiej zupełnie nie liczącej się spółeczki pracowniczej, którą założyły związki zawodowe, a ja przedstawiłem im plan, jak tą spółkę postawić na nogi. No i zacząłem realizować. To się udało. To się udało. Po kilku latach okazało się, że idą jakieś tam kolejne czasy i wystartowałem jako kandydat z programu restrukturyzacji Ursusa, bo poszukiwano znowu kogoś, kto ten ursus będzie restrukturyzował. Szansy nie miałem żadnej. Żadna partia polityczna, żadne znajomości. Ale okazało się, że w sposób dla mnie zupełnie, zupełnie zaskakujący, pracownicy tego ursusa, którzy obserwowali tę moją działalność w tej spółce pracowniczej, poparli mnie, czyli solidarność tego ursusa, która potem bardzo na tym wyszła, nie wiedząc o tym, poparła mnie, a ponieważ to były takie tak polityczne, że solidarność miała dużo do powiedzenia, więc ja ku swojemu własnemu zaskoczeniu tym prezesem tego ursusa zostałem. No, niestety, no i jak się zarządza taką państwową firmą, bo na pewno tam jest jakaś inna ekonomia niż na naszym prywatnym. Księżycowa, dlatego że firma generowała wtedy w tamtym czasie 150 milionów strat rocznie i miała się dobrze. miała się dobrze, czasami lepiej, czasami gorzej. Po prostu nastąpiła selekcja, co płacimy, czego nie płacimy. To, co nie było potrzebne, to, co było niezależne od państwa, to niestety trzeba było płacić, plus wynagrodzenia netto, a to, co było w jakikolwiek sposób zależne od państwa, czyli wszystkie podatki pochodne, tudzież lokalne daniny, jakieś tam podatki od nieruchomości i tak dalej, ursusa w pewnym sensie nie dotyczyły, bo ursus musiał być, był bardzo w Polsce potrzebny. Taka była filozofia. No oczywiście ja z tą filozofią się nie zgadzałem, ale w taki stan rzeczy wszedłem. No i zaczęła się jakaś restrukturyzacja, niezwykle ciekawa. Oczywiście zwolnienia pracowników, restrukturyzacja kosztowa, organizacyjna i tak dalej. No w wyniku wtedy była potężna firma, zatrudniała kilkanaście tysięcy osób. Ja w ciągu 3 lat z 12,5 tysiąca zostawiłem 500. Udało mi się różnymi sztuczkami socjotechnicznymi te 12 tysięcy rozwodnić. Nie było innego wyjścia, bo to był właśnie ten taki nawis. Oczywiście opiekowaliśmy się tymi ludźmi, staraliśmy się im pomóc w jakiś sposób znaleźć inną pracę, przekwalifikować i tak dalej, ale wtedy jeszcze było troszeczkę łatwiej. Może i ci ludzie byli troszkę młodsi, bo oni byli zatrudniani, kiedy fabryka powstawała. A co się teraz dzieje z ursusem? Działa ta firma nadal? Firma działa, ale bardzo źle się ma, natomiast ja tylko skończę, jak ja to zostawiłem. Ja zrobiłem z tego montownię, bo ursus sam dla siebie w zakładach w Polsce produkował wszystko. W sposób absolutnie niekonkurencyjny. Wszystkie komponenty były pastowały w ursusie. I to były zakłady nierynkowe, które sprzedawały do montowni, czy tam, gdzie powstawał finalny wyrób, wszystkie swoje koszty opakowane w jakieś komponenty, które były siłą rzeczy 20 razy droższe, niż gdyby je kupić na rynku, no, ale trzeba było w tym kotle funkcjonować. I ja to wszystko powrzucałem na zewnątrz, zostawiłem samą montownię, ułożyłem układ kooperacyjny krajowo-zagraniczny, tak żeby to się ekonomicznie jakoś zamykało. No i tą montownię w 2003 roku z dodatnim wynikiem i z garstką 400 zatrudnionych ludzi zostawiłem, bo ja tam od 7 lat w tym ursusie już nie pracuję. To było 7 czy 8 lat temu, skończyłem tą przygodę z ursusem. Natomiast ursus potem miał jeszcze gorsze czasy, bo za mnie wszyscy płakali, bo ich zwalniałem, dawałem po łapach i przebudowywałem strukturę. Natomiast budowałem strukturę, która miała szansę funkcjonowania. Natomiast no niestety po mnie wróciły stare czasy. Z ursusa tego biednego transferowano jakieś lewe pieniądze, jakieś lewe faktury, jakieś grube miliony, jakieś afery. Jacyś fikcyjni inwestorzy. No przez 7 lat niszczono to, co zostawiłem. No i w końcu chyba parę dni temu była transakcja sprzedaży ursusa komuś, jakiemuś prywatnemu inwestorowi. No i mam nadzieję, że ta osoba, kto kimkolwiek ona by nie była, wreszcie może to postawi na nogi tak jak powinno to stać. No ale bez tej restrukturyzacji, tej minus 12 tysięcy i zrobienia takiej struktury biznesowej, to by oczywiście też było niemożliwe. To taka historia tego ursusa w bardzo, bardzo dużym skrócie, ale jako, bo tam tysiące anegdot różnych z tym ursusem niezwiązanych. Jedną anegdotkę mogę powiedzieć, miałem bardzo dużo tych związkowców, którzy byli ciągle chronieni, bo taka jest ustawa w Polsce o związkach zawodowych, że jak ktoś jest w zarządzie związku, to nie można go w żaden sposób ruszyć. A ponieważ ja tych związków miałem tam nieskończoną ilość, bo to było kilkanaście miast w Polsce, i w każdym mieście po kilka związków. Był okres, kiedy mieliśmy uprawnionych 60 kilka organizacji związkowych. każda miała, N zarząd razy N. Więc tych świętych krów była nieskończona ilość. No i kiedyś tam taką grupkę zapakowałem w jakąś tam komórkę organizacyjną, administracyjną, nęcąc podwyżkami. Wszyscy tam poszli, bo bardzo lubili słodycze, ci związkowcy. Potem się okazało, że miałem przygotowany plan i tą całą strukturę administracyjną zamieniłem spółkę, przekształciłem spółkę, wniosłem aportem krzesła, na których siedzieli i powstała spółka. Z tej spółki kupowałem usługi. No ale jak zacząłem kupować od nich usługi, ten miód się szybko skończył, bo musieliśmy to ustawić w jakichś cenach rynkowych i spółka upadła. Spółka się nazywała przewrotnie Farma. Jak rejestrowałem, to korciło mnie, żeby dopisać Farma Związkowa, ale myślę, żeby się za szybko wydał projekt. Pozostałem tylko na farmie. I najbardziej walecznych w ten sposób na tej pracy, że tak powiem, do tej historii polskiej związkowości wypuściłem. No, związki w Bursusie kiedyś były najbardziej walecznymi związkami. Paliły, jeździły opony, były manifestacje i tak dalej. Nikt medalu z tego tytułu nie dał, ale ja to rozbroiłem. No to tutaj jest to naprawdę zazdroszczę pomysłowości, żeby sobie w takich ciężkich czasach tak poradzić. O, dużo, to była zabawa. A sztuka polega na tym, żeby iść do państwowej firmy, bo ja dzisiaj jestem przerażony tym, co się dzieje w państwowych firmach i w państwowym sektorze. Ta sztuka polega na tym, żeby iść do państwowej firmy bez przymusu, czy bez w ogóle pokusy, tego, żeby z tej firmy, nie wiem, wyprowadzać pieniądze, kraść, bo tak naprawdę ten sektor państwowy jest stworzony tylko po to, żeby to była kolejna farma dla polityków i ich protegowanych do wyciągania kasy. To jest jeden wielki skandal, który się na naszych oczach dzisiaj dzieje. I dzisiejszy dzień przyniósł taką historię, że jeden z ministrów, który nadzoruje Skarb Państwa, czyli bardzo ważny, czyli osoba o najwyższych kompetencjach, o bardzo uczciwa, powinna być etyczna i tak dalej. O etyce mam nadzieję, że się kiedyś będziemy mogli porozmawiać. Złamała ustawę antykorupcyjną. W normalnym kraju honorowo złożyłaby dymisję. Jeśli nie sama, to powinna być w ciągu paru dni zdymisjonowana. A tego pana w Polsce, zaraz wytłumaczę dlaczego, jeśli państwo pozwolicie, to jest moja koncepcja oczywiście, a tego pana potraktowano dzisiaj nie jak ministra, tylko jak ciecia. Z całym szacunkiem dla cieciów. Bo jak ciecz się w stróżówce napije i mu z parkingu, który chroni, odkręcą gdzieś w koło, albo nawet nie odkręcą, ale złapią go, że był pijany, no to albo wyrzucają, albo dają naganę. Coś się stało nie tak. Pana ministra, który złamał ustawę antykorupcyjną, nie będę rozwijał tego wątku, bo taka jest diagnoza tej sławnej instytucji CBA, że złamał ustawę antykorupcyjną, zakładając sobie jakieś spółki, w jakieś biznesy poszedł, nadzorując energetykę. Więc pan minister dostał szansę od pana premiera złożenia dymisji kilkudniową. Z tej szansy nie skorzystał, nie złożył dymisji. Rozpoczęli negocjacje na najwyższym szczeblu. Negocjacje skończyły się tym, że słuchajcie państwo, bo to po prostu można wpisać do księgi Guinnessa, że pan minister za złamanie ustawy antykorupcyjnej dostał naganę. Czyli totalne pomieszanie porządków, gdzie polityk powinien mieć czyste ręce i stać ponad tymi wszystkimi prywatnymi interesami, to on za prywatny interes robiony podczas nadzorowania Skarbu Państwa dostał naganę i dalej jest ministrem. Puenta tej męcznej wody, w której ten sektor państwowy pływa. Ale ja po skończeniu tej całej historii z Ursusem, potem jeszcze z przyjemnością się od tego otrząsnąłem i wróciłem z powrotem do prywatnego biznesu, ale dzięki temu, że wiem, jak to funkcjonuje, to jestem, że tak powiem, kontestatorem numer jeden tego wszystkiego, na co patrzę. I jeśli będzie jeszcze kiedyś okazja, to chętnie państwu, jako osoba wyjątkowo wtajemniczona w te mechanizmy, będę mógł czasem coś skomentować. Ale jeśli państwa nie zamęczę, to z drugiej beczki, też bardzo świeżej, to od dwóch dni media rozważają, co się stało że nie będzie autostrad na Euro 2012. Chodzi tutaj głównie o ten, no, chodzi o ten chiński odcinek. Pewnie będzie dużo, ale nie będzie wszystko. Chodzi o tych Chińczyków, którzy mieli między Strykałem a Warszawą wybudować, ale wygrali przetarg na zbyt niskich parametrach, za mało pieniążków sobie policzyli, wygrali niską ceną i okazuje się, i tu znowu reszta włosów staje dęba, bo wszyscy politycy, którzy powinni znać prawo i to prawo budować, uchwalać, jak jeden mąż zaczęli opowiadać największą ciemnotę, jaką słyszałem w ostatnich miesiącach, że prawo jest niedobre, że źle zakontraktowano z tymi Chińczykami tę autostradę między Warszawą a Strykowem ze względu na to, że ustawa prawo zamówień publicznych jest niedobra, ponieważ zdaniem tych niedouczonych polityków, a mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa, bo tylko takich mogę nazwać, prawo nakazuje, aby wybrać najtańszą, czyli najgorszą w ich rozumieniu ofertę i tym samym, jak jest najtańsza, najgorsza od najgorszej firmy, to trudno oczekiwać, żeby ona to zbudowała. Więc takie myślenie i takie zreferowanie, takie rozumienie prawa zamówień publicznych przez tych polityków, którzy oni to w ostatnich latach prześledzić gazety i poszukać w Google'ach, kto tak mówił, nie będę nikogo tutaj z nazwiska obrażał, to mam mniej więcej tyle samo myślenia, ale tyle samo w związku z rzeczywistością, a jako lekarz tutaj też mam papiery, żeby to powiedzieć, jak dyskusja dzieci w przedszkolu, czy od dania buzi można dać w ciąży. To jest na tyle samo rzeczywistości. Więc ja w sprawie zamówień bardzo dużo robiłem, bo ja w Warszawie swego czasu byłem prezesem wodociągów i przygotowywałem inwestycję Czajka. Zdobyłem tą dotację na Czajkę, 250 milionów euro i tak dalej. Między innymi dostałem firmę, która w ogóle nie inwestowała, miała zrujnowaną infrastrukturę i trzeba było to ruszyć. Bez zamówień prawa i jak gdyby zamówień publicznych i ogarnięcia tego to było niemożliwe. No i dostałem taką strukturę i taką mentalność ludzi, która właśnie tak samo myślała jak ci politycy. Nie warto zamawiać, bo jak będziemy zamawiali, to kupimy gówno, przepraszam bardzo, kupimy coś najgorszego, najsłabszego i tak dalej. Myślałem, postawiłem sobie taki intelektualnie ten problem do rozwiązania, o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi. Więc jak się przygotowuje opis tak zwany przedmiotu zamówienia, czyli tak jak w prywatnym biznesie wiemy, czego chcemy, to najpierw musimy, żeby nie strzelić kulą w płot, musimy wiedzieć, czego my chcemy, co ja chcę. Czy ja chcę mieć samochód z czterema kołami, czy tylko z dwoma, czy z trzema. Bo jak napiszę samochód, to może przyjechać dziwny samochód, prawda? Jak napiszę dokładnie, że ma mieć cztery koła, ma mało palić i jeszcze 40 innych parametrów, no to jest szansa, że dostanę taki, jaki chciałem. I wtedy, jak go dobrze opiszę, zaczynając od najważniejszych cech, a kończąc na najmniej ważnych, wtedy mogę robić konkurs na cenę. Natomiast jeśli ja napiszę, że ja chcę samochód i zrobię konkurs na cenę, to nic dziwnego, że dostanę Chińczyka. I rzeczywiście no tak. potem tym Chińczykiem mogę nie dojechać. I to całe bezchołowie, to lenistwo i ta degrengolada w tych urzędach polega na tym, że ci eksperci, którzy przygotowują przetarg, im się nie chce napisać, jakie oni mają wymagania w stosunku do firmy, czyli jaki poziom płynności, jaki poziom gwarancji ta firma musi przedstawić. Od banków pierwszej kategorii nie ma problemu, żeby te banki wymienić. Nie ma problemu o tym, jakie mają być, powiedzmy, tam te kwoty zatrzymane, gwarancji dobrego wykonania i tak dalej. Jakie klasy mają być podwykonawcy i tak dalej. Jak dobrze opiszemy to wszystko, oczywiście mówię również o aspektach technicznych, terminach i tak dalej, to wówczas do wysoko podniesionej poprzeczki możemy zrobić konkurs na najniższą cenę. Ale wiemy, że nawet ten, kto da najniższą cenę, to da nam tą najniższą cenę za pierwszoligowy produkt. Natomiast jak się chce napisać, że ma być autostrada między Warszawą a Strykowem i nam jest wszystko jedno, kto ją będzie budował, czy on ma gwarancję, czy nie, te gwarancje przekładają się na system prawny europejski, czy nie, i tak dalej, no to mamy to, co mamy. Ja miałem taką edukację kiedyś w wodociągach swoich tych pracowników. Przyszli związkowcy na skargę. Mówią, panie prezesie, tu się nie da. Z tymi przetargami musi pan coś pomyśleć, tam z prezydentem porozmawiać, żeby wodociągi zwolnić z przetargów, bo już jak tam coś kupują, to to w ogóle nie działa. Buty się rozwalają, do tych nie możemy chodzić do tych, po tych kanałach, naprawiać, kurtki na szwach pękają, na koniec człowiek brudny chce iść do domu, chce umyć ręce, to nawet pasta BHP nie mydli się, tylko zostaje jaka, taka maś jak smar na rękach. Więc w końcu to próba mycia powoduje, że wychodzimy jak murzyni. Że to po prostu przekroczyło wszystkie granice. I to mówię o roku 2004, czyli wiem, że mam te swoje lata i mogę pomieszać porządki i epoki, ale tu mówimy o roku 2004, 2005, 2006. Biorę no, niedawno. Całkiem niedawno. Czy słuchacze może zahaczają swoim życiorysem o te lata. Więc biorę tych ludzi, tych ekspertów od przetargu, prześwietlam, o co tam w tym wszystkim chodziło. No oczywiście, pisali po najmniejszej linii oporu. Zgodnie jak gdyby ze sztuką, w ich rozumieniu, ich sztuką, ma to być pasta BHP, słoiczek 250 gram. I co dalej? No i dalej konkurs ceny. I ile kupujecie tego? Na przykład 10 ton. No, czyli kilkadziesiąt tysięcy opakowań. 10 ton razy 4, 40 tysięcy opakowań. No dobrze, ale co w tej specyfikacji? Wam wystarczy, napisaliście pasta BHP, a co to jest pasta BHP? Czy jest jakaś kategoria prawna, oficjalna, wynikająca z jakichś norm, przepisów państwowych? No to każdy wie, co to jest pasta BHP. No i producent, który wygrał cenę, bo dał cenę niższą niż wszyscy inni o połowę, zapakował im pastę BHP i grubymi literami napisał pasta BHP. A w środku był smar. Był już przechodzony smar i piasek. No i zaczęła się edukacja, że ta specyfikacja tego zamówienia powinna zawierać ile środka myjącego, ile detergentu, ile środka, który tam zmniejsza napięcie powierzchniowe, ile tam jakiś tam perfum, ile czegoś i tak dalej. Gdyby ten pajac, który jest branżystą, odrobił lekcję i zastanowił się kiedyś, co w skład takiej pasty musiałoby wchodzić i opisał, że minimum tyle tego, albo powołał się na jakąś normę, bo takie normy są, wówczas postawiłby wszystkim równo poprzeczkę i ten konkurs cenowy, który jest absolutnie nieunikniony, on musi być konkurs, to musi być jak najtaniej kupione, tylko że jak najtaniej za dobry produkt bądź za dobrą usługę. Bo cała istota prawa zamówień publicznych, żeby polega na tym, żeby nasze pieniądze wydawano racjonalnie, czyli wydawano tanio, ale za coś dobrego. Ale słuchaj, natomiast nie uważasz, że to taka trochę lekka przesada, no żeby na przykład chce zamówić pastę do zębów, to będzie mniej jej skład jakoś definiował? Tak, dlatego że pasta do zębów nie jest kategorią prawną. Tak samo jak autostrada też nie jest kategorią do końca, ona jest w części kategorią prawną, ile ona musi mieć zjazdów i tak dalej, tylko że ten, kto buduje autostradę, musi dać rękojmię, że ją zbuduje, czyli musi pokazać, wpłacić do banku na przykład gwarancję. Dzisiaj urzędnik nie ma żadnego problemu, żeby napisał w tak zwanym SIWZ-ie, czyli specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że potencjalne kary w przypadku zbiegu wszystkich negatywnych możliwych zdarzeń powinny być zdeponowane na przykład na jakimś escrow account, czyli na koncie depozytowym, do którego ma dostęp jedna i druga strona, ale bank decyduje, co się stało na budowie. To są standardy. I wtedy jakiś golas, który chce dumpingową ceną wejść i potem szantażować, nie wejdzie, bo on musi te kary od razu spłacić, zabezpieczyć albo pokazać, że ma gwarancję. Żaden problem, to jest jeden akapit. Ja się tutaj szybko się wtrącę i powiem w składzie kontestacji. Już 20 minut zostało do końca audycji i dzwonią słuchacze i ja nie wiem, czy ich powinienem odebrać. Dawaj słuchacze. No to próbujemy. Słuchacze, oczywiście. Okej, słuchacz numer jeden, witamy w kontestacji. Witam, mówi Tomek z Niemiec. Podwójnie się cieszę z tej audycji. Bardzo serdecznie pozdrawiam gościa, pana doktora. Bardzo miło. Mnie również. Podwójnie dlatego, że słyszę taką bardzo ciekawe wypowiedzi. A po drugie sam jestem lekarzem i dlatego może jest mi, powiedzmy, jak gdyby historia pana doktora tak dosyć bliska. Takie pytanie mam do pana. Ja wyjechałem z Polski dlatego, że po prostu też nie było dla mnie jak gdyby miejsca w tym systemie służby zdrowia, w sensie takim, że musiałbym, nie wiem co robić, żeby po prostu normalnie funkcjonować, założyć rodzinę. Pan pewnie to zna też z własnych doświadczeń, jak pan opowiadał, że po prostu w pewnym momencie się skończyły pieniądze i trzeba było coś robić, porzucił pan zawód. Niestety, takie, przykro się. No właśnie, o to chciałem dramatyczny zapytać. To był dramatyczny wybór. Tak, tak. Ale właśnie o to chciałem zapytać, ale poczekam nie do końca. Stoda, czy pan nie żałuje tego, nie? Proszę pana, ja w życiu wszędzie zamykam rozrachunki. Jestem i zaraz wytłumaczę, niestety będzie o mnie dalej, ale opowiem. Ja przegrałem, ja z medycyną przegrałem, to znaczy może nie tyle z medycyną, bo ja pracowałem 2 czy 3 lata w zawodzie i wydaje mi się, że w sensie tym merytorycznym się sprawdzałem. Nie miałem żadnych przykrych zdarzeń, jakichś zawinionych zgonów pacjentów, a robiłem wszystko. Od małej chirurgii, poprzez wypadki drogowe, poprzez odebieranie porodów, jakieś tam zabiegi, poprzez wyprowadzanie dzieci ze wstrząsów i tak dalej, bo to był mały szpital, wtedy akurat lekarze wyjeżdżali za granicę i robiło się wszystko prawie jak na wojnie. Ale przegrałem z tym lobby, które nie tolerowało pewnych zachowań, że ja byłem kulturalny w stosunku do pacjenta, do matki, mogłem się zachować inaczej, nie trzaskałem drzwiami, potem zrobiłem tą praktykę prywatną i tak dalej. Nie będę tego kontynuował. Natomiast kiedy otworzyłem firmę, ja zresztą zdradzę, jakie to miasto, bo może ktoś z tego miasta się kiedyś odezwie, bo to nie jest anonimowe, ta historia jest prawdziwa. To jest Ostróda, w województwie obecnie warmińsko-mazurskim, kiedyś olsztyńskim. I ja w tej Ostródzie, wyjechałem z tej Ostródy, zarobiłem jakieś pieniądze, wróciłem, otworzyłem hurtownię i byłem zwyczajnym takim handlarzem, który handlował jakimiś tam, wie pan, piwem, szamponami, butami i tak dalej. Zresztą dawało mi to dużo satysfakcji. I proszę sobie wyobrazić, minął rok czasu, czy 2 lata, przyjeżdża do mnie delegacja ze szpitala, lekarze i kilka pielęgniarek i mówią, będzie konkurs na dyrektora. Pan rozpoczął erozję tego systemu, mamy ich wszystkich dosyć, bo oni nas zmuszają do określonych zachowań. My chcemy jako samorząd lekarski, pielęgniarski pana poprzeć, niech pan stanie tego konkursu. No to było dla mnie bardzo honorowe, bardzo sympatyczne. Ja stanąłem do tego konkursu, wygrałem i zostałem dyrektorem tego szpitala. I zrobiłem porządki po swojemu. I ja jakby to klamrą zamknąłem. Tych, którzy mnie pogrążyli, po prostu tylko wymagałem od nich merytorycznie tego, co powinni robić. Oczywiście tak, mieli z tym bardzo, bardzo duże kłopoty, bo potrafili rządzić, ale o pracy jako lekarze zapomnieli. Tak. Natomiast dowartościowałem pewne grupy zawodowe, dowartościowałem pielęgniarki, złapałem ich, oczywiście nie polowałem na nich, nie podawałem ich do prokuratury, darowałem im to wszystko. Dzisiaj może nawet tego żałuję. Okazało się, że cały ten szpital to polegał na tym, że tam wszystkie ośrodki zdrowia, przychodnie, bo to był bardzo duży rejon, były firmy, które co roku robiły remont dokładnie tych samych sal operacyjnych, korytarzy. Ta farba co roku odpadała. Na zamówienie. Tak, bo to po prostu była prania pieniędzy. Magazyny spękały w szwach, pełne niepotrzebnego sprzętu i środków opatrunkowych przyterminowanych, a to, czego co było potrzebne, tego nie było. I po uporządkowaniu tych dwóch sfer tylko, remontowej i zaopatrzeniowej, okazało się nagle, że ZOS, który miał problemy z wypłatą pieniędzy, miał nadwyżkę środków. Kupiliśmy sprzęt, jakieś USG, laboratoria i tak dalej. Ja mnie to dłużej nie bawiło, tam byłem 2 lata, sam zrezygnowałem z tej roboty, ale w każdym razie przez te 2 lata, tylko poprzez ukrócenie tego złodziejstwa, bo to kręciło się na takim lokalnym układzie pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, dostawcami, jakimiś szemranymi hurtownikami i tak dalej, po tych 2 latach zostawiłem ten ZOS zupełnie w innym stanie. I z wielką taką satysfakcją osobistą z tego biznesu odszedłem dalej do swojego prywatnego. No i później tak samo... Jeśli tylko mogę coś wtrącić, tak. Ponieważ wie pan co, mnie się podoba właśnie takie podejście pana. Znaczy ja to rozumiem, wydaje mi się, że w pewnym sensie, powiedzmy, praktyczna medycyna wymusza pewien sposób myślenia. To znaczy... Zgadzam się z panem. Analiza. Po prostu analiza, dokładnie. Diagnoza. Decyzja, to dokładnie. Dokładnie tak. Proszę pana, strzelił pan w dziesiątkę. Całe życie, te studia medyczne, cenię sobie. Uważam, że to są najlepsze studia dla biznesmena potencjalnego, dla każdego przedsiębiorcy, dlatego że one uczą nie stawiać diagnozy przed dokładnym zbadaniem, przed zrozumieniem, o co tak naprawdę chodzi. Ja zanim zacząłem prowadzić firmę, to poznałem ustawę o rachunkowości, bo musiałem wiedzieć, dlaczego niektóre koszty dokładnie idą od razu, a niektóre się amortyzuje, a dlaczego inne wiszą na jakichś rozrachunkach. Po prostu nie mogłem tego pojąć i musiałem się tego nauczyć. Jak to zrozumiałem, to mogłem sobie robić jakąś optymalizację podatkową, czyli tam zarządzać. Bo inaczej się... Ale tego uczy właśnie medycyna. Nie wiem, jak inne, nie chcę nikogo urazić, być może inne studia też tego uczą, ale medycyna uczy tego, że kiedyś uczyła ponad wszelką wątpliwość. Mogę powiedzieć, ja jestem praktycznym lekarzem, ja pracuję, jestem kardiologiem i po prostu... O, gratuluję. Wiem, dziękuję bardzo. W każdym razie wiem po prostu, na czym rzecz polega. Ja jak pana słucham, no to po prostu pan mi pewne myśli wyjmuje jak gdyby z głowy, nie? I to mówię, ja rozumiem ten tok myślenia. Jedną rzecz jeszcze chciałbym tylko zapytać na koniec, ponieważ... Wydaje mi się, że mógłby pan bardzo dużo zrobić, jeżeli by była taka możliwość, gdyby się pan zaangażował, powiedzmy, w jakąś właśnie działalność polityczną. Nie wiem, czy to jest akurat, powiedzmy... Już panu odpowiadam. Bardzo dziękuję za to pytanie, już panu odpowiadam, bo wie pan, no, rozumiemy się w los. Proszę pana, ja mam całe życie pod górkę tylko dlatego, że nigdy... Nie wiem, to nigdy sobie tego nie zdefiniowałem, ale taką mam cechę po prostu, taki błąd genetyczny we mnie tkwi, że nigdy nie potrafiłem pójść na koncesję z pewnymi środowiskami. Ile wchodziłem w jakieś środowisko i to środowisko za chwilę dawało komuś szansę awansu, dawało szansę robienia interesów, zleceń, życia spokoju, opływania, można powiedzieć, dostatkiem, ale za pewne zachowań, czyli za cenę akceptacji pewnych zachowań, które z reguły są nie do zaakceptowania. Lekarze, pan wie, jak to środowisko działa. Przecież dokładnie. Jest sprzęt, z którego nie można korzystać, bo pan profesor musi mieć wąskie gardło do stosowania techniki zabiegowej czy diagnostycznej, która szkodzi pacjentowi. A ten sprzęt leży, bądź NFZ w Polsce nie uruchamia procedur, które są na całym świecie procedurami podstawowymi dzisiaj, a męczy tych wszystkich ludzi jakąś chemioterapią czy innymi rzeczami, które już poszły na świecie 20 lat temu do lamusa. Nie wiem dlaczego. Tak to funkcjonuje. I ci lekarze, ci profesor... To mi jest powiedzieć, bo ja już prawie 10 lat, no 8 lat jestem w Niemczech i po prostu trochę nie wiem, jak to wygląda na... Jakby pan dzisiaj przyjechał do Polski, to by się okazało, że pan by się nie mógł odnaleźć, dlatego że w Polsce jest cały czas tamten świat. Oczywiście są pojedyncze miejsca, gdzie można... Te nowe procedury stosować, ale oczywiście za pieniążki i tak dalej, to jest stosowane. Ale to jest ogromna patologia, nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo wyjdę tutaj na jakiegoś polityka w końcu. Natomiast każde środowisko, tak jak to medyczne, o czym rozmawiamy, tak samo środowisko inne zawodowe, dla ludzi, którzy w nim chcą funkcjonować, stwarza bardzo dobre warunki, ale za cenę akceptacji za pewnych zachowań, które przyzwoity człowiek się na nie nie powinien godzić. Więc ja miałem dziesiątki możliwości robienia interesów. Mogłem być dzisiaj, nie wiem, dystrybutorem traktorów, części zamiennych. Mogłem być dzisiaj, nie wiem, dostawcą jakichś tam studzienek do wodociągów albo jakichś tam innych rzeczy, bo takich rzeczy miałem mnóstwo. Ale za cenę przymykania oka, wchodzenia w jakieś układy, jakieś dziwne przetargowe i tak dalej. Więc ja co kilka lat rozpoczynam nowy etap w życiu, bo po prostu mnie to... gdzieś tam mierzi, nie ma we mnie zgody na to wszystko. Wie pan, to ja panu tylko tak... Tak to po prostu funkcjonuje. Wtrącę jedną rzecz, a propos właśnie takiego pójścia na ustępstwa. No, mówię między innymi, ja na przykład powiem szczerze, nie to, że w tym momencie się chwalę czy coś takiego, to nie, no, zupełnie nie o to chodzi. Ja po prostu nie chciałem na przykład brać łapówek. Nie? Ja po prostu widziałem tam w tym środowisku, w którym pracowałem, że coś takiego funkcjonuje. I gdybym chciał zostać, że tak powiem, w tym środowisku i coś tam robić dalej, no musiałbym pójść na takie ustępstwo, tak? A i by pan miał wspaniałych kolegów, którzy panu by załatwiali robotę, byście sobie nawzajem pomagali, tylko no tak, że to życie nie miałoby tak naprawdę wartości, bo ono byłoby podszyte właśnie taką patologią, którą gdzieś tam ukrywacie. I pan, wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby uciec do prywatnego biznesu. Ja uciekłem do prywatnego biznesu, ale... Te pieniądze, które potrafię zarobić dzisiaj, tak przeznaczam w jakiś sposób na piętnowanie prywatnie. Potrafię kogoś gdzieś tam piętnować, jakieś sytuacje i tak dalej. W związku z tym ciągle mam pod górkę, ciągle mam jakieś kontrole, jakieś ktoś i tak dalej. Ale no, mam w sobie takiego wirusa rozrabiaki i nie ukrywam, że się takie rzeczy angażuję. Oczywiście partia polityczna tego panu nie da, dlatego że partia polityczna wypłukuje pana samodzielności bardziej niż te środowiska, w których powiedziałem. Bo partia polityczna jest dokładnie takim samym kolejnym środowiskiem. Jeśli pan będzie chciał w partii powiedzieć, co pan chce, to po prostu pana natychmiast wyrzucą. Tam no tak, kurde, dla... ale wie pan, to, kurde, no szkoda mi czegoś takiego, wie pan, no bo po prostu słyszę naprawdę otwarty człowiek, ogromna kreatywność. Po prostu człowiek, który powiedzmy, no zostawił coś, co ja bardzo doskonale rozumiem, bo zostawić nie tylko 6 lat studiów, ale w ogóle swój zawód. Przecież pan zrobił specjalizację. To jest ogromny wysiłek. Specjalizację mi przerwali, bo nie chciałbym kogoś prowadzić w błąd. W trakcie, między innymi rozstałem się z nimi, dlatego że w trakcie specjalizacji zabronili mi jeździć na staże specjalizacyjne. To była jeden z elementów tej zemsty. Tak, to ja to znam. I po prostu, wie pan co, no ale jest pan, no dla mnie przynajmniej wiarygodnym, uczciwym człowiekiem i w tym, co pan robi, no po prostu nie widzę tutaj... Motto jest takie, całe życie pod górkę i się nie poddajemy. Natomiast, tak, panie doktorze, to i tak trzeba. Oby nam się nie starczyło. Pan mnie posłucha na chwilę. Po prostu szkoda mi, kurczę, takiego człowieka. Jak ale pan jest taki sam, wie pan. No ważne, żebyśmy się... Widzę, że pan jest taki sam i pewnie nasi słuchacze, cała ta firma i ta idea, do której niedawno ktoś mnie zapoznał z tym. Myślę, że są właśnie tacy ludzie i dlatego miałem wielką chęć się z wami spotkać i do tej społeczności umownej w jakiś sposób przystąpić, bo myślę, że to właśnie, to jest dopiero wartość i sól tego tej naszej społeczności polskiej, nawet porozrzucanej po całym świecie. Natomiast wracając do partii politycznej, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tak. Oni sami zrobili ten system finansowania partii politycznych taki, jak jest. On co prawda jest z budżetu, to jest może i dobre, ale proszę zauważyć, gdzie jest sedno patologii. Oni o tym nie chcą mówić, bo nie chcą, bo stracą monopol i ta scena polityczna przestanie być zacementowana tak, jak jest dzisiaj. Jeśli dzisiaj nawet ktoś wejdzie do Sejmu, to proszę pana, tak jak powstał PJN, nie komentuję, czy to dobrze, czy źle, ta Polska jest najważniejsza, powstali i proszę zobaczyć, jaka jest patologia. Przecież ta garstka ludzi, tam 20 czy 30, powinni tego swojego poprzedniego szefa pozbawić kasy, którą on na ich konto dostaje z budżetu i tą kasa powinna iść za posłem. Pan jako doktor wie, kasa za pacjentem, prawda? A ja mówię, kasa za posłem. Gdyby kasa szła za posłem i nagle się okazało, że ci posłowie, którzy chcą być uczciwi, zrobią klub 50 uczciwych i dostają kasę na tą swoją działalność, to oni się nie będą bali, tak jak teraz, jak gdzie się, przepraszam, skurwić, tylko... poszliby i zaczęli tworzyć coś nowego, może coś wartościowego. A dzisiaj oni muszą iść do tych starych hegemonów, klękać, bo tylko oni ich mogą na listę wpisać, bo nie mają pieniędzy na kampanię, nie są w stanie żadnej kampanii zrobić. Dziwię się, że w ogóle do tej inicjatywy poszło, to pewnie też był jakiś rozpaczliwiec z ich strony, ale oczywiście system finansowania partii, czyli jest zamrożona fotografia z dnia wyborów. I jeśli ktoś przechodzi, to takiemu szefowi partii to jest jeszcze lepiej może, bo mniej się musi nas spotykać, a i tak oni do niego wszyscy przyjdą w łachę, bo on trzyma całą kasę. Czyli to jest patologia, to jest złamanie w ogóle moim zdaniem jakiejś idei naszej konstytucji, bo to jest namiastka demokracji, a to nie jest demokracja. I ci szefowie partii z nas wszystkich sobie robią po prostu kpinę. Okej, okay, to ja może wejdę tutaj już. Dobrze, dziękujemy ci serdecznie za telefon, bo kolejny raczej zapewne. Pozdrawiam. Okej, okay, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Martinie, mamy słuchaczy kolejnych? A nawet nie mamy, ale wszyscy słuchają na pewno uważnie, bo ja się też zasłucham, nawet nie przerywam, po prostu tak się teraz się tutaj telefony pojawią, więc dzwońcie do nas. Mhm. Ja przypomnę... Ja mam takie pytanie, bo okay. Mi się wydaje, że właśnie taka jest demokracja, że prędzej czy później do takich patologii, no chociaż to jest normalka w demokracji, że po prostu rządzi pewien układ i po pewnym czasie się jakaś taka elita kształtuje, której nie da się odsunąć od władzy. I tak jest w każdym państwie, czy to są republikanie demokracji w Ameryce, czy u nas te cztery partie. Panowie, my jesteśmy niecierpliwi, bo wie pan, ja obserwując to, co się dzieje, wydawało mi się ciągle, że jestem młodym człowiekiem, doszedłem do 50. Polska jest młoda, Trzecia Rzeczpospolita jest młoda, miała być demokratyczna. Ja widzę, że mi życia zabraknie, żeby ten system, który jest bardzo łatwy do zdiagnozowania, bardzo łatwy do napiętnowania, a jednak społeczeństwo bardzo wolno reaguje i ciągle daje im mandat. Przecież to, wie pan, to jest obelga dla inteligentnego człowieka, że wybory głosowanie to jest obywatelski obowiązek. Obywatelski obowiązek to jest zrobić uczciwą listę, gdzie każdy może wystartować i każdy ma prawo, i wtedy rozumiem, że mam obowiązek czy prawo głosować. I wtedy mało z tego, że obowiązek, to jeszcze miałbym przyjemność. A jeśli ja dostaję do wyboru 3 kolory z pełnej palety, no to jest kpina z obywatela przecież. I na to, dziwię się, że na to jest przyzwolenie. No ale siła, którą politycy uzyskują dzięki tym wyborom, potem jest taka, że takie myślenie, o którym ja dzisiaj mówię, no nie przebije się w mediach publicznych, bo zaraz będzie telefon, żeby to wykasować. No, niestety tak jest, taka sama demokracja jest i w mediach. Wiemy o tym, no. Tak samo jak na tej kartka wyborcza, tak samo i w tych mediach. No ale powstaje już, nie wiem czy wiesz, nasze radio nadaje z Londynu, więc to jest radio Wolny Londyn. Jesteście wspaniali, tylko proszę pamiętać o tym. Proszę przejrzeć tygodniki, proszę posłuchać, popatrzeć na telewizję. No, pełno jest reklam firm na przykład energetycznych, które nie konkurują, bo są to lokalne monopole, a na rozkładówkach są kampanie telewizyjne i tak dalej. Czyli ta strefa państwowa do mediów kieruje potężny strumień pieniądza, nie wiadomo po co. No tylko po to, żeby mieć wpływ na to, co tam się będzie pisało. Po to, żeby taki minister, o którym dzisiaj mówiłem przed chwilą, dostał burę, czyli naganę, zamiast dymisję, bo on rządzi tym strumieniem. I Polska się nie oburza, prawda? Także to wydaje mi się, że to już jest, to naczynie się przepełnia. Przynajmniej dla mnie, przy mojej wrażliwości i ocenie tego, to naczynie już się przepełniło. I szukam miejsca, gdzie można byłoby ludziom otworzyć oczy, że to, co nas otacza, nie zawsze jest normalne. Ale myślę, że życia zabraknie, trzeba uciekać w przedsiębiorczość i sobie jakąś tam małą radość budować na własnym poletku, bo inaczej się chyba nie da. Pięknie, pięknie powiedziano. Smutny akcent, ale niestety życiowy. Cieszmy się z tym, co możemy zrobić i dajmy się im zadławić tymi krętactwami, którymi wypełniają swoje życie na co dzień. Kamil się chyba rozłączył na moment, ale już jest z powrotem. Tak, jesteśmy w podróży, więc mnie zaskoczyło mnie. Trudno. Tak, a tutaj jeszcze dość emocjonalne wątki przejść z mojego punktu widzenia, ale już jakoś się trzeba tym wszystkim opanować. Ale kolega, ten doktor, który zadzwonił, mówił o tych przetargach. To chciałem powiedzieć coś takiego ciekawego, że jeśli ktokolwiek z Państwa będzie się tym kiedykolwiek interesował, to chciałem, żebyście zapamiętali moje takie motto, czy taką moją myśl z obszaru właśnie tych zamówień publicznych i przetargów. Dokładnie sprzeczną z tym, co dzisiaj się przewija przez media. I nie boję się tego powiedzieć, bo zawsze dam telefon, żeby ktoś do mnie zadzwonił, żeby obronił swoją myśl. Jeśli komuś, kto robi przetarg, nie uda się przeprowadzić przetargu w ten sposób, że wprowadza kryteria oceny do jednej oceny, czyli do ceny, to znaczy, że jest niekompetentny. Mówię dokładnie odwrotnie niż dzisiaj wszyscy politycy mówią. Bo oni chcą sobie zrobić furtkę, żeby oceniać firmę, ta się podoba, ta nie jest lepsza, ta może ma świadectwo moralności, albo tamta ma świadectwo teraz Polska, nie wiem, jakieś bzdury inne kupowane. I to byłoby właśnie ta mętna woda, której lubią pływać. Nieprawda. Wysoko podnieść poprzeczkę wymagań, nauczyć się przedmiotu zamówienia. Trzeba wiedzieć, jak się buduje most, to ten most musi mieć gwarancję, nie wiem, 5 lat albo 10, bo jeśli się w ciągu 5 czy 10 lat nie rozpadnie, to znaczy, że on jest okej. Okay. Ale jeśli się komuś chce dać punkty za to, że on da 200 lat gwarancji, to proszę zobaczyć, co się wtedy dzieje. On łapie punkty, bo napisał głupotę, będzie daje 200 lat gwarancji, z względu na sensem, bo ani jego nie będzie, ani jego wnuków, ani jego firmy już nie będzie. Prawda? Ta gwarancja jest nic nie warta. Dzięki temu, że złapał bardzo dużo punktów na tej gwarancji, może wygrać na zbyt wysokiej cenie, bo dużo dostał punktów za kategorię gwarancja, czyli może przebić innych uczciwych przedsiębiorców ceną, czyli tak naprawdę dać wyższą cenę, a na końcu może wsadzić nam wszystkim bubel, bo od razu wiadomo, że zdawał, bo jak ktoś pisze 200 lat, to znaczy nie ma zamiaru tego w ogóle zrobić, o tym się nie zna. Jeśli natomiast ktoś ktoś w budowlance, załóżmy w branży budowlanej, powie, że chce mieć gwarancję 5 lat na budynek, to jest okej, bo po 5 latach będzie wszystko wiadomo, pękło, nie pękło. I nie ma potrzeby dawać 10 czy 20 lat, bo to tylko komuś sprytnemu zniechęca szansę, a nie w żaden sposób nie przenosi się na jakość tej usługi, która ma być wykonana. Więc to jest kwestia rozpisania na wszystkie branże, na wszystkie niezbędne, istotne cechy z punktu widzenia późniejszego użytkownika, które są w danym przedmiocie, który jest przedmiotem przetargu istotne, opisania ich i określenia. Tutaj chcemy na przykład wysokość 10 cm, a tutaj chcemy twardość taką, albo na przykład napięcie, albo tam efektywność, czy tam wytrzymałość taką, albo taką. Tylko lenią się nie chce tego pisać. Ale jeśli by to napisali, to po prostu ten, kto nie ma produkcji, czy spełnia takie warunki, w ogóle nie stawi, nie startuje, bo on jak przedstawi swoją ofertę, to ona się nie mieści z tym, albo z tym, albo z tym odpada. Ale jeśli się opisze ogólnie, ma być most półokrągły, no to właśnie wpuszczamy takich Chińczyków i bo on ceną wygrał. Więc to nie wiem, czy jasno się wypowiadam w tym zakresie. Teraz ważne jest, żeby wszystkie cechy wpisać do przedmiotu i do zamówienia i sprawdzić, czy oferta to spełnia. Bo no pewnie, to się wydaje całkiem normalne, a sprawdzi, że to taką pierdolę się wiele rzeczy, że tak powiem, no psuje. Bo to są lenie, proszę pana, dlatego że taki opis przedmiotu zamówienia zrobić, to trzeba parę dni usiąść na tyłku i popisać, nauczyć się tej branży, poczytać troszeczkę prasy fachowej czy literatury fachowej, porozmawiać z użytkownikami podobnych obiektów, co tam może być ryzykiem, co jest ryzykiem, na co warto zwrócić uwagę, gdzie są popełniane błędy i to spisać. Jeśli ktoś teraz tego w trakcie nie robi, bo jest nadzór przecież inwestorski, bądź próbuje sprzedać gotową rzecz typu jakieś urządzenie. Zamówiliśmy, że kserograf ma robić 100 kopii na minutę, a robi 70. To zabieraj ten swój sprzęt i nie przyjmujemy. Wyjeżdża z tym sprzętem. To, że dałeś niską cenę, to się nie liczy, bo my musimy mieć 100 na minutę. Prosta sprawa. Wydawało mu się, że wygrał, ale nawet nie daliśmy mu dostarczyć. Prawda? Wyjeżdża faktycznie z towarem. A to, że on dał niską cenę za kserograf na przykład biurowy, to jeden przez ten kserograf biurowy rozumie, że to jest 1000 kopii na minutę, a inny w ogóle nie myśli o tym parametrze, tylko ma być duży mebel, prawda? No to można taki chyba dziecinny obudować w dużą szafkę i powiedzieć, że to jest biurowy, prawda? I dać niską cenę i wygrać. Tyle, że na tym dziecinnym mamy przebitkę razy 5, prawda? Ale pogoniliśmy wszystkich tych ze sprzętem profesjonalnym. Oczywiście, żartuję, ale to jest kwestia opisu przedmiotu zamówienia. I urzędnicy pana ministra Grabarczyka no z jakiegoś powodu poszli na skróty. Poszli, może to byli ludzie niedoświadczeni, może nie mieli czasu, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać. Popełnili po prostu mnóstwo błędów, a dzisiaj się mówi o tym, że ustawa jest niedobra. No po prostu na durni nie ma sposobu. No, gadają i ja od paru dni słyszę, tylko włączę telewizor czy radio, słyszę, że ustawa jest niedobra, bo polska ustawa nakazuje kupować najtańsze, czyli najgorsze. Każdy by chciał najdroższe kupować, tak? Tak, no właśnie, oni by chcieli, żeby teraz im społeczeństwo przyprasnęło, że mają kupować najdroższe, jeszcze od najlepszych firm, czyli tych, które lubią. Ale lenie śmierdzące do roboty, opisać, że notebook ma być taki, że bateria ma starczyć na 6 godzin przy włączonych N aplikacjach, że ma ważyć tyle, że ma powiedzmy mieć być zegar ma być tak taktowany, tyle pamięci, tyle RAMu, tyle i tak dalej, taki twardy dysk tej klasy i tak dalej, taka wytrzymałość mechaniczna i tak dalej. I teraz proszę wystartować. I teraz próbujemy zrobić jak najtaniej. I każdy się tam wie IBM i Toshiba, każdy się martwi, jak zrobić, żeby produkt, który został opisany jako produkt z ich najwyższej półki, jak teraz możemy tanio dostarczyć. I o co chodzi? No jest w tym bardzo dużo prawdy i w sumie nie zastanawiałem się do tej pory nad tym rozwiązaniem, bo rzeczywiście do tej pory sądziłem, że ta ustawa o zamówieniach publicznych, no ona ma sporo wad i no... Ona ma wadę, ale nie w tym miejscu. Ta filozofia, całe szczęście, tę ustawę, jak widać, na załączonym obrazku, to nie ci politycy, którzy opowiadają, że tworzą prawo, to nie oni to prawo tworzyli, bo oni tego prawa nawet nie rozumieją, to, które uchwalili i chcą go zmieniać. Nawet nie czytają. Tak jak rozumieją. Całe szczęście są tam jacyś eksperci, którzy coś mądrego napisali, a tam na zasadzie klubu podniesionego semafora, rączka do góry, prawda? A czytają gazety i piszą SMS-iki w swoich biznesach albo się z panienkami umawiają. Ten Sejm powinien być ograniczony do tych pięć klubów, załóżmy, plus minus pięć klubów. W każdym klubie trzy myślące osoby, które narzucają sposób działania danej partii, czyli 5 razy 3, 15, zaokrągliłbym do 20, albo oczko 21 zrobił, żeby czasami było trudno się podzielić pół na pół. I 21 posłów, bo oni jak gdyby nadają cały rytm tej całej sprawy, a reszta to jest klub podniesionego semafora. Patrzą, dostają od jakiegoś dzieciaka 15-18-letniego asystenta pana prezesa SMS-a i lista głosowania, jak on ma głosować. Ja muszę nawet kartę nie chcę pokazywać. Nie chcę czytać. Okej. To cała kpina, w której uczestniczymy, i to jest ten mój bunt na tą demokrację po polsku. Okej, to co? Zbliżamy się już chyba do końca audycji, co Martin? No musimy kończyć. To była kontestacja. Tak jest, to była kontestacja. Dziękujemy Ci, Tomku, serdecznie za to, że zgodziłeś się z nami. Kontestacja stricte i do kwadratu, aczkolwiek następnym razem porozmawiamy może o podatkach, w sprawach innych, bardziej przyziemnych i bardziej bliskich przedsiębiorców. Ale zakładam, że przedsiębiorca też Polak, przedsiębiorca też obywatel, mało tego, przedsiębiorca więcej płaci podatków niż przeciętny obywatel. W związku z tym dobrze było, żeby widział, co to stado baranów z jego podatkami robi. Szczególnie w dniu wolności podatkowej. Tak jest, bo dzisiaj mamy dzień wolności podatkowej. Niech nam się przesunie to miesiąc. Będzie lepiej. No, najlepiej o dwa, albo o trzy, może o cztery kroczkami. Nawet. Małymi kroczkami, bo zrobimy dekompresję. Okej. Okay. Jeszcze raz Ci dziękujemy i mam nadzieję, że nas kiedyś jeszcze odwiedzisz. No i co, moi drodzy, do usłyszenia jutro. Jutro będę. Tak, do usłyszenia. Żegnamy gościa już. Gość już poszedł z anteny. A ja tylko powiem, że jutro będzie Jan Fior. Będzie. Tak jest. Będzie. I ja będę zamiast Kamila tym takim technikiem znowu, ale tym tak razem jest. Sobie z nim pogaworzę, bo ja lubię z nim strasznie gaworzyć na takie temat. Gawędzi. A ja przepraszam, że tak jestem w rozjazdach, ale walczymy o bardzo dużą firmę, robimy taki rozgłos medialny, film dokumentalny kręcimy i robimy z Contest Clubem we Wrocławiu akcję, ale o tej akcji to opowiemy za tydzień, bo najpierw ta akcja musi się wydarzyć, bo to taka trochę cichociemna akcja. No, wchodźcie na stronę www.kontestacja.com, tam są cały czas newsy i wszystkie rzeczy, które robimy, to tam można poczytać. A dzisiaj była wyjątkowo fajna audycja, powiem. Dzisiaj. No to nawet wyjątkowo fajny podwójnie, gość. Słuchacze są podwójnie zadowoleni, więc może podwójne spadną, co? może. No, ale tak naprawdę dopiero offline to przesłuchają te tysiące różnych słuchaczy. I komentujcie pod audycją, jak nie macie nic złego do powiedzenia, to też napiszcie, bo to jest bardzo zachęcające, jak się słyszy, że o, no fajny gość, wreszcie jakiś fajny gość, a nie te blade, prawda, jak to... No tak jest. Nareszcie jakiś facet z jajami. No właśnie. Bo ja. Tak, i tak dalej. Podczas rozmowy z Tomkiem tam. A to nie, to bluzgi to lecą w czwartek o 21 na mojej audycji. A dzisiaj jest przedsiębiorczo. Kulturka. Kulturka bardziej. A jutro jest coś pomiędzy. Jutro jest dużo opowieści. I wiadomo, jaki temat będzie jutro? Nie wiadomo, jaki temat będzie jutro. No to nikt nie wie, nawet Albert, który właśnie chce już dojść do głosu. No to ja się żegnam, mówił Martin Lechowicz, który był technikiem. A i Kamil Zebulski, który sobie siedzi na stacji benzynowej przy trzech wielkich butlach z gazem i ogląda pioruny nad nim. Dobranoc. Albert, wychodzimy!